مضمون بیانیږي چې قیامت اور دارنګي د قیامت د احوالو دا غیدا غشدایت او سختو تکلیفونو تفصیل سره په دې کې بیان کیږي ور سره اهم مسله دا هم بیانیږي چې کوم کسانو په دنیا کې صحیح ژوندۍ کې رکړی وي ابرار وی متقیان وی اغید پارا با کم انعاماتی او اللہ تعالی دیلا کم کم انعامات ورگئی دا غیت اسکرہ دا اور دارنگی بیان دے خبر دے چه مقصد حیات زمنگا استاسو سدے اللہ تعالی منگا استاسو سلا پیدا کری زمنگ دے جن مقصد سدے دے طرف تا ہم زمنگ توجو رالی چه منگا اللہ تبارک و تعالی دے دنیا دا پارنی پیدا کری پل مقصد هر یو انسان او پیږي اور داغي مطابق پل زندگی تیری کی نو اهم پہلو پدی کی په حقیقت کې بیان د مقصد د چاره د انسان د پیدایښت ته چې الله تعالی دا انسان د سره لپاره پیدا کړی دی داغي هم بیان کړي نو پکې مسله د آخرت او د احوال د آخرت بیان دي پکه مسله دا بیانې دي چې کوم نیکان خلق کی اغه سر الله تعالی ان تکم احسانات کوي کوم انعامات ورکوي او درېمو مسله په دې کې مقصد حیات زمونږ استادو بیانې دي چې زمونږ استادو د دې جن مقصد څه شی دی الله تعالی مون سره پیدا کړی او دغه مقصد مطابق په مونږ او تاسو کوششونه کوو دا غي تفصیلی بیان دی دا یو څو خبرې دي او دعوت دی صورت کستاس میں خود تپوسی کی نغا اس بات تبا سبات الموت تے او اس بات پتا سی طریقے سر کری لکا سنگا چا اللہ تبارک و تعالی دا انسانان ابتداءن پیدا کری دی او خصوص تاسو کئے پا پیدا کولو دا دی انسانانو کی دا دنیا سمر اجزاء جمشوی دی دا کمو کمو خطو حق اجزاء جمشوی دی نو کوم یو ذات کی ابتداء اند انسان پا پیدا کولو پا داسی طریقی سرا قادر دے چی مختلف اجزاء دے انسانی را جمع کری دی یو نطفی تسڑے اگوری پا دی کی کم کم اجزاء دی دا دسن جوڑی گی یلی نا وینا دسن جوڑی گی دا خوراک نا اور بیا منگو تا صبح خوراک تا اگوری چی دا خوراک دا کم کم خطو را زیر او مونږ او تاسو هغه استعمال کراولو د دنیا ته ګوټ ګوټ نه سيزونه راځي هغه مونږ وکړو او د هغې نه دا سيزونه جوړېږي نو الله تعالی وایي لکه څنګه چې ابتدایي حالات تاسو دي چې په دې کې ما د دنیا د خطو اجزا را جمع کړي دي نو د قیامت پر ورځ باندې بیا قبرونو کې کستاسو کوم اجزا منتشر او فارغ ګرځېږي دي زه قادر یم هغه به جمع کړم او تاسو به بیا زه ژوندي وګرځوم زما مخله برازه اور صد پاره برازه التم صلی الله چادا د حساب اور د کتاب دا د حقی بیان هم بیا پدی کیږي او اصل مسله دا ده چې اسباب د باس بعد الموت کوي یعنی د مرد نرسو بیا د ژوندون او قیاس کوي په سبان دی په اول زلبان کې انسان الله څنګه پیدا کړی دی دی باندې سوچ کی انسان نو الله تبارک تعالی د وجود ور کړی دی په کومې طریقې سره دی موجود شعر زمونږ استاد مخې ته هغه ټول حالات دي نو دغسې الله تعالی قادر په دې باندې دی چې د مرګ نه رستو بعد بیا دا انسان ژوندی کی او خپل مخې ته به ودرئ دا مضمون دی چې بیانېږي نیکانو بدانو مسله هم ورسره بیانېږي اور دارنګې د انعاماتو خداوندیو مسله هم بیانېږي ښه نو مضامین پکې مختلف دي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم حل پا مانا دا قد سر رکھا حل اتا للانسانی پا تحقیق سر راغلی دا پا انسان باندی خینن من الدہری یو زمانہ پا انسان باندی دا سر راغلی وا لم یکن شے ام مذکورا چنو دا انسان قادر ذکر شے موتانو زمانگا ذکر چرتو یا دی وقتی دی چا ذکر نیستا اور اللہ تعالی باغا انسانان دا وجود اور کئی کنے دو یا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کلا نو پیدا شوی دا غینه مخکی تذکرہ دا حضرت آدم علیہ السلام وا الله تعالی وی تاسو خپل ځانونو ته وګوره، تاسو هیڅ قابل ذکر شې نه وای، تاسو معدوم وای، تاسو وجود نو تاسو له الله تعالی وجود درکه څنګه وجود درکړی دی داغه بیان مخکې کیږي چې کله اوس تاسو قابل ذکر شې نه وای، تاسو له الله وجود درکړی دی نو بیا به هم تاسو له الله تعالی داسې وجود درکړي اور دا اللہ مخطبہ منظور بس خیاس سر خبر ثابت شو حل اتا قد اتا پتحقیق سر راغل دا علی الانسانی پیو انسان بانی حین من الدہر سا زمان دا سی لم یکن چنو دا انسان شے اما سورا قابل ذکر سے شے دا تذکرنو و ذکرنو حسنو لیکن دی وقتی جکم انسانان لا تروس موجود نری دا غیر سا قابل ذکر ہونی رفت اللہ تعالی غیر وجود ورکی انا خلقنا الانسان اللہ و ایمان پیدا کرے دے انسان انسان اللہ تعالیٰ دستنا پیدا کرے دے من نطفت دا نطفینا امشا جن کی دا خلق شیوی دے چا سرا دا نطفی دو نطفی دے یو بل سر خلق شی یو نطفت نارینا دا اور بلا نطفت آستا معلوم را چل زنانا دا نو دا دوار نطفی یو بل سر مکس شی او دوار خلق شی نو دا غین اللہ تبارک و تعالیٰ دا انسان دے پیدا کی دا دو نطفی دے اور دا پیوزائی کی اس زمانہ کی بھی آغی نرستو بیا دی خپل ترتیب دے دا آغی بیان رازی چی پا دغا ترتیب اللہ تعالی دے دا وجود ورکی سلویخ رزیم دغا سی دا نطفہ بھی بیا تین زین جوڑ شی بیا تین اسے جوڑ شی چکا خواخ جوڑ شی بیا پکے اللہ تعالی دوکیو دا پیدا چی روح پکے واچی لا طولا کاروائی سلور میں اسے کی دن ندن نو شی اور بیا یو زمانے پورے پر اہم رچا کی بھی دمور کی بھی کما مدا تاسو ما مخ بیان کړی دا چې غشپد می اشری او سیوا مدا دو کال دی چې دو کالونه آپ لا دی یو پل په مقدار باندې هم دی په خېټ د مور کې پاتې کېدی نشي مونږ خپل مسلک مطابق خبرې کوو گوچ امام شافعی رحمت اللہ علیہ وی تر سلور کالو پاتې کېدی شي او امام مالک رحمت اللہ علیہ د دینه هم سیوا بیانې خو زمونږ نظریه معلومه ده چې هغه صرف اور صرف دو کال زیاته مدا د معصوم د پاره ده چې دې پخې کې د مور کې پاتې کېدی شي او کمه مودا هغه شپه میاشتې ده نو د شپږو میاشتو نه مخکې تام بچې نه پیدا کېږي او دو کال نه وروسته دی بیا په خېټه کې پاتې کېدی نه شي الله تعالی وایي دا ټوله کاروایی کېږي خپل سوچوکی چې دغه ځای کم په دې کې هغه تصرفات او کاروایی کېږي ما سیوا د الله تعالی نه بل څوک په دې باندې قدرت لري په دغه وینه کې په دغه غوښه کې داسې نقشه کې خودل بیا د هغې نه وروسته چې روح ټول اور بیا د هغې هغه اسباب دی چا د هغې د هغه ژوند هغه ما سیوا د الله نه ګورې که دا دنیا هر ځای ته ورسېده خو دا کار څوک نشي کولی انا خلقنا الله تعالی وایي ما پیدا کړی دی دا انسان من نطفت د نطفېنا امشا جن چې هغه نطفه خلق شوې ده او مکشي وي د چا سره یعنی د دواړو د ښځو د خاون نطفه هغه یو بل سره مکس شي او د هغې نه الله تبارک وتعالی بیا دا پاتې شو دا خبره چې کوم سوي د چا نطفه غالبه شوه نو بیا شکل او صورت د هغې مته هغه سیوي نر او ښځه درته نه یادوم شکل او صورت نبتلیه ګوره دې کې به تاسو مخکې والې رسو کولی شوی فجعلناه نو وګرځو دغه انسان منگا سمیعا اوریدونکی بصیرا لیدونکی څه دپاره لنبتلیه دې دپاره چې مکلف کړو مونږ دې په احکامو باندې په اعتبار د معنا به دا رسو کړی الله تعالی وایي ما انسان پیدا کړ بیا د کې ما د اورېدو طاقت پیدا کړ د کې ما د لیدو طاقت پیدا کړ نور طاقتونه ما پکې کې خوذل خو څه دپاره لنبتلیه دې دپاره چې دې مکلف کړو مونږ په احکامو باندې بعضی کارونه به مونږ وایو اوکا اور د بعضی کارونه به ورته مونږ وایو ځان بچا دې ته مونږ اوامر وایو د کولو والا کارونه معروف کی ورته وایو اور دارنګه منکر د نه کولو والا کارونه دواړه چې دي کنه دې لپاره مخکې صلاحیتونه پکار دي او هغه صلاحیتونه الله تعالی چا کې دي انسان کې سوچ تاسو کوئ